alegría que había, tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las mágoas. Eu de noite iría en noite, no medio do temporal. Se poder afogar una gamela banea, quien se poder afogar en ardor de una misteira. Bueno, pues con esta música vámonos a Ciudad da Muralla, Ciudad do Santo Sacramento, dicen, e tamén a cidade da Virxen dos Ollos Grandes. Pero vámonos ir a Lugo, vamos a falar, pois, cunha señora que, en fin, nos falara deses traxes galegos. E a señora Tere, moi boas tardes, Tere. Moi boas, Armando. Que tal hai por Lugo? Xea ou non xea? Xea, xea. Onte moito máis que hoxe. Onte ata chegamos ata 6 grados baixo cero. Jolín. Hoxe ata menos 2. Chéganos. Chega ben, non? Sí, como sí pre chega, ir, sí. Pre ir, como dicimos os galegos, pre ir con focas lampas, non? Sí. Pero bueno, últimamente o Mediterráneo tampouco se queda moi corto. Corto, eh? A verdad. Tamén tela, eh? Sí, sí, sí. Nos ahora aquí xa botamos de menos a auga. Sí. Bueno, todo o que toca ahora en este tempo, pero sí, está indo todo pa, bueno, pa lá. Sí, sí. O caso que veña... Eso, que veña con xeito. Eso, é, con xeito. Como decimos os galegos, aquí sabe chover. Exactamente. Así que, bueno, va, nunca, dice, nunca choveu que non parara, e nunca xeou que tampouco parara. No, tamén, o que pasa que este ano é raro, sí. Aquí é raro como está facendo o tempo, sí. Verdade? Bueno, eu estuve aí no Nadal e era, pero raro de verdade. Raísimo que sí. Sí, ah, un bota de menos Nadal. Xa o de sempre. Uah. Sí, pero bueno. Como non podemos reclamar nada, que non temos libro de reclamación. Pois claro. É o que nos toque. O de arriba non ten libro de reclamación, no, que lle vamos reclamar. Nada. Nada, tirar pa diante. Eso. Que é o que hai. Pois moi ben, Tere. Falemos desos traxes de roupa, de traxes galegos. Porque vosotros, sí. Vosotros que é o que facedes nos traxes? Pois nos nacimos, este obradoiro naceu realmente así un pouco daquela maneira, sin contar... moito máis alá, foi, bueno, un invento, como dixo outro, de meu home máis meu, que o único que queríamos era primeiro estudiar no tranxe, porque nos parecía que aquilo era digno de estudio, veíamos cousas moi raras que non nos parecía que foran normais, entonces quixemos, bueno, profundizar, sí, pensando sí, que solamente pues estábamos nos a facer aquilo, buscar, mirar, bueno. Cal foi a sorpresa que o que, bueno, o que nos estábamos a despertar era algo que sí, que efectivamente, o sea, había moita xente que estaba seguindo o mesmo. Uh-huh. Ahora temos máis xente incluso que nos está xa, bueno, pues seguindo moi de moi preto. Sí, nos, sí. O que facemos é única e exclusivamente, e xa é bastante para nós, reproducir, o sea, estudamos, reproducimos e recuperamos traxe tradicional, bueno, traxe de garda, que lle sí. chamamos nós. Uh-huh. É o que facemos, realmente é o que facemos. Porque, por exemplo, non sei, nunha actuación racharonse pois vestidos, aquilo que deso, levámonos vosotros, reparádelo e xa está, non? Bueno, non é tan doado. A ver, nós somos un pouco, digamos, a ver, sin que nos interpreten aí de mal, sí, pero sí. Bueno, somos un pouco raros. Sí. É dicir, nós, a ver, estamos a defender o que era a nosa vestimenta tal cual, o sea, uh-huh. sin entrar en folclorismos, nin sí. entrar en sí, invención. Sí, sí. É dicir, nós primeiro... O primeiro problema e o primeiro tranco que temos é atopar as pezas antigas, as pezas que realmente levaba a nosa xente, ¿no? Uh-huh. Unha vez que se atopan esa xente, esas roupas que realmente van a estar sempre, bueno, pues deterioradas, efectivamente, sí. ¿no? O primeiro que hai que facer é ou reproducilas, para reproducir hai que reproducir en toda regla, é uh-huh. decir, nos facemos os tecidos dende o tear, o sea, bueno, pues a nosa terra e a nosa xente, si algo había aquí eran os teares, que sí. se facía o tecido na casa, o, uh-huh. o sea, había o liño no campo, e había lá no prado, casovellas, sí. sí, sí. entón, a suma desas dúas cousas daba un tecido que se facía na bueno, en calquera casa, uh-huh. que era o picote, bueno, picote, burel ou candil, dependendo da zona na que se atope, é o mismo tecido, non é un tafetán. Uh-huh. Bueno, pois nos arrancamos desde aí, é dicir, si queremos volver a reproducir e a facer o que se facía fai máis dun século, sí. temos que empezar polo tecido, e o tecido é este, o sea, o tecido é un tecido que se fai no tear, nun tear sí. artesán, non? Uh-huh. Unha vez que facemos bueno, pues todo o estudo da parte antiga que bueno, da peza que sí, atopemos, sí. pues o único que é cuestión de copiarla, en vez de facer sí, unha fotocopiadora que non existe, pues sí. Facer as técnicas de costura, facer os as feituras, facer as todo para que esa misma peza sí. Se volva á rúa como foi creada en sí, sí, sí, sí. Eso é o que facemos. E logo, bueno, sí, efectivamente, tamén nos limitamos en algunhas ocasións, é posible, en outras non, a restaurar pezas antigas. Sí, pezas sí. antigas, sea calquera, ou sea alguna colcha, ou sea un manto, ou sea uh-huh. o que sea, dos tecidos antigos. Sí, sí, porque, uh-huh. por exemplo, eu vexo a veces nos traxes regionais, porque aquí pois pertenezco a unha asociación cultural que se chama Rosere de Castro aquí en Cornella. Sí. E claro, vemos os rapaces e as rapazas que van vestidas pois cos traxes regionais, non? Que moitos no, deles no. pois non sei se os fan na asociación, se os compran, se eso. Pero hai uns traxes que eu tiño visto en algúas asociacións que son que levan por encima de todo, porque hai eso, faime gracia a palabra, o dengue, sí, dengue. Que despois levan como unha toquilla feita de lá, outros uh-huh. levan unha toquilla feita de lá que vai amarrada ao cuello, como se fora unha mini capa. Pois non sei de que peza podemos estar a falar, e xa me gustaría vela realmente. Que levaban as aboas nas aldeas. Vamos a ver, nós, por exemplo, aquí na provincia de Lugo, que ademais é, digamos, específica casi da provincia de Lugo, temos o que se chama o mandil, ou mostril, ou mandil de mostra. Eu dou todos... Bueno, nós temos que ter moito cuidado ca denominación, porque temos que ter en conta a xente que ainda nos vai quedando, que bueno, é pouca, pero a xente vella, digamos, que ainda recorda os nomes de tecidos e os nomes das pezas. Sí, bueno, sí. E isto que que do que falamos ahora mismo, que uh-huh. eu creo que é o que me estás falando ti, uh-huh. é o que para aquí en Lugo denominamos un mandil de mostra ou un mostril, que era efectivamente como unha especie de capa, por decir algo, pregada, que non chegaba seguramente, ¿no? que non chegaba a cintura, pero sí, case a cintura. Sí, pues eso é un mandil uh-huh. que tiña como función cubrir tanto os sombreiros como a cabeza, realmente. E iba para a igrexa, a muller, bueno, pues entonces iban a levar un mandil de mostra, que é unha franxa roxa pola parte de abaixo, sí, que está agurullada na maioría das veces, vale, sí, agurullada é un levantado que se fai notear, sí, que realmente pasa a ser o nome desa peza, pasa a ser un mostril, por canto que as tecelás que facían esas uh-huh. pezas, esa era a mostra que elas facían no seu tear. Uh-huh. O sea, as perchadas do tear uh-huh. herdábanse de máis a fillas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese enfiado que había en ese tear uh-huh. era, digamos, os dibuxos que esa tecelá iba a facer nas colchas. Bueno, pues esa misma uh-huh. Configuración que había aí en no tear, sí, o levaban en esa outra peza da que falamos, sí, sí, que era polo que se chamaba de mostril ou mostra. Era, sí, como o mostrario de esa tecelá. Sí, entonces sí, esa peza guardábana para ir de lucimento, o sea, cando iban para a misa. Ah. Si non levaba o grullado, que é moi laborioso de facer, é moi tal, sí, entonces iban sin nada de grullo, pero eso xa era o mandil que iba a ser para mostra, o sea, para traballo, para ir, sí, o prao, casa, bueno, colgando ou traballar. Efectivamente. Uh-huh. Normalmente, o dos homes, o que estaba destinado para un home iba a ser máis longo. Sí. Polo xeral eran todos ou negros ou pardos, sí, vale? Uh-huh. Bueno, ata, bueno, en alguna zona ainda nos atrevemos a decir, asegurar, ademais de que podemos así asegurar, en alguna zona ainda están empregándos para salir desde, o sea, no momento que van a salir á rúa, sacan para ir ao prao, para ir ao orto, para, sí, ir a Aina ou Aina. Sí, sí, pero pues esos, esperemos que seamos, que sea eso da peza que falamos. Sí. En Ourense, esa zona é distinta, o sea, esa peza é un pouco distinta, e en Ourense se chaman lera, que son outro tipo de pezas. Hai un grupo de mulleres moi famoso ahora mismo, que son as lagarteiras, e esas mulleres levan esas pezas, que son como os mandís da provincia de Lugo, pero máis coloristas. Son uh-huh. máis, digamos, máis como tirando hacia Portugal. Xa sí, unha, sí, sí, con moito colorido. Efectivamente, son eso, máis coloristas. Sí. E esos atópanse na zona de Ourense, xa chegando incluso a zona de Portugal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso pues cubre a misma función, a misma. Uh-huh. Porque claro, aí eu tiño visto sobre todo aquí pola zona de do Bierzo. Ajá. Sí, en León. Visto. Bueno, León, que dicen que é a quinta provincia galega. Sí, o sea, é un trociño que temos ali. Sí, sí, sí, sí. Ademais, o curioso é que están a pelexar por conseguir que o galego desforme parte de bueno, nos colexios, ¿eh? Sí, sí, como, sí. Como, o sea, que cuidadito. Sí, sí, no. Bueno, é unha cousa curiosa. Como me dice a mí un berciano, os galegos falan galego e castelán en no Bierzo, e os bercianos falamos castelán e galego. É verdad, é verdad, sí que é verdad. Pois aí hai a mesma peza, efectivamente. Sí, pois eu teño visto, sobre todo que é pola zoa de Cacabelos, sí, quizás tirando xa un poquinho máis hacia o norte, porque hai unha zoa que se echa. A zona dos Ancares cubre totalmente. O sea, sí. É que, a ver, en realidad estamos a falar de unha zona concreta tamén, é verdad, que aínda que, bueno, pois pues, políticamente pertencen a outra, pertencemos, vamos a decir, sí, ¿no? A outra autonomía non ten nada que ver, é decir, así, ali a xente non hai unha raya que diga ata aquí Galicia, ata aquí León, sí, entón eso é todo moi relativo. É o mesmo que está a pasar en Portugal. En Portugal, sí. En as zonas da liña, sí. Pois pues estamos na mesma. O sea, políticamente sí que hai unha fronteira de por medio, pero sacado de política... Daí non hai fronteira. Non hai fronteira, non. Sí. Nin en clima, nin en costumes, nada. Nin nada. Nada, nada. E aí por... en Novierzo está o mesmo. Sí. Pois aí era o que quería, era o que quería decir, porque hai o mesmo que a Cabelos, Fabeiro, subindo máis hacia o norte, hai unha zoa que se chama Babia, que é onde nace o río Sil, precisamente. Sí, sí, sí. Pois aí foi onde vin, pois vin o cando que estaba no monte, prados, pastizais ou como lles queiran chamar, que non había nin monte, non había carqueixas, nin xestas, sí. Ni nada deso, sí. Pero vin unha parella que eran homes, home e muller, e vinos, sí. Con esas capas que eran, sí. Máis longas co que eu esto, e que nosotros na miña zoa, na Ave de Suarna, chamámoslles mandiles. Sí, sí, mandil. Mandil, entón, de mostro, mostril, tal. Sí, pero é o mismo, é, sí. A mesma zona. O único que na zona de León, sobre todo nos Sancares e demais, uh-huh. Había xa incluso, bueno, aparece algunha peza que é un pouco variante, ¿no? Sí. Que distingue en algunha ocasión incluso entre hombre e muller, sí, ¿no? Sí. Na confección da peza. Pero, vamos... tanto se atopan de unhas como se atopan de outras, ¿eh? O sea, nos, ainda que quixéramos saber si un mostril ou un mandil, uh-huh. é berciano ou é galego, uh-huh. en algunha peza concreta sería imposible distinguilos, porque realmente son feitos ca mesma técnica en tear, ca mesma lá, porque uh-huh. son lá de ovella churra, é dicir, é lá picona, sí, entón, sí. Non hai unha calidade de lá que, digamos, uh-huh. en Galicia empregaban outro tipo, no. Sí, os burullos, o sea, os levantados do tear, son exactamente os mesmos. Sí, entón, sí. Decir, isto é leonés, isto é galego, bueno, pois pues como que no, ¿eh? Uh-huh. Despois sí que hai outras peculiaridades en outro tipo de, bueno, de pezas, pero aí nos mandiles, efectivamente, o sea, é moi difícil, porque falamos da mesma peza, basicamente, que estamos a falar de unha peza que dá igual donde se atope, pero é a mesma peza. Uh-huh. O mismo nos pasa en Lugo, cas lenzas. A lenza é, sabemos hoxe que é basicamente de Lugo, sí. Pero algunha aparece en Asturias, sí. Algunha aparece tamén na provincia da Coruña, tal. Uh-huh. Importa que este 15 kilómetros metido para un lado ou 20 para o outro. Sí, sí, sí, sí. É a mesma peza, falamos da mesma peza, entón, uh-huh. bueno, é moi difícil decir esta é daqui ou da lá. Uh-huh. Bueno, pues é complicado, sí. Sí. O compañeiro que tiño aquí, Xulián, pues me parece, sí. que che quere facer unha pregunta. Muy ben. Sí, sí, hola. Boas tardes, hola. Muy buenas. Bueno, mira, son Manuel Rodríguez Julián. Uh-huh. Y aquí conmigo Fernando, Armando, chámame Julián, pero bueno. Muy ben. Bueno. A miña pregunta, de algún xeito, foi a contestando ao longo desta conversa que tiña ahora con... con Armando, pero eu pícame a curiosidade, e además vexo que vostede está moi ben documentada neste aspecto. E bueno, tratamos de facelo. Eu que quería preguntar é si hai diferencias considerables entre as provincias, é dicir, non hai un traxe regional común, pero despois hai as peculiaridades específicas de cada unha das provincias galegas. Por aquí vai a pregunta. É certo ou non? Ou todas teñen... Certo, a ver, aquí ven tanta xente querendo saber, como dice outro, a pregunta do millón, sí. Nosa provincia, a pregunta do millón é tan complicada de responder. De responder con... A ver, eu procuramos nunca aseverar nada, porque nin é todo branco, nin é todo negro. É na vestimenta, creemos que está exactamente igual, ¿no? Nos sabemos, polo que sabemos nos, ¿eh? O sea, uh-huh. despois saberá outra xente que seguramente sepa tanto máis, moito máis que nos, sí. O mellor, pues, defenden outra filosofía e outra teoría. Nos, o que estamos convencidos é do seguinte, que seña galego, ou seña asturiano, Ouseña cántabro, Ouseña. O que está clarísimo é que a vestimenta, o único que cubría era unha parte funcional, que era cubrirse da climatoloxía. Eso xa para empezar. Bien. Entón, o que estábamos ahora mesmo a falar é exactamente o mesmo. É dicir, a min que me importa que un monte Ouseña galego ou Ouseña asturiano, si van a ter a mesma cantidade de frío, a mesma cantidade de neve, a mesma cantidade, é dicir, non vai haber diferencia climatolóxica, nin vai haber diferencia prácticamente regional, é dicir, porque sabemos que entramos ahora que hai cartéis que nos dicen provincia de ou comunidade de, vale, pero se non, se vamos polo monte andando, vai nos custar moitísimo distinguir unha zona asturiana dunha zona galega. Vamos a poñelo por exemplo, sí, non? Sí, sí. Entón, o que xa partimos é da base de que na mesma cornisa, que é a cornisa norte, os traxes iban a ter pezas, configuración do traxe moi similares, con moitas peculiaridades despois. Porque, por exemplo, se vamos agora para Galicia, non? Vamos a meternos dentro de Galicia. Eu estou a falar de unha peza concreta, estábamos a falar de unha peza concreta que era o mostrilo, o mandil de mostra, non? Sí, sí, sí. Bueno, pois o mandil de mostra na provincia de Lugo atópase, xa se atopaban máis que agora, pero bueno, atópanse a moreas deles, non? Sí, sí, sí. Pero ainda na mesma provincia, vamos a puntualizar, porque a mí me veñen moitas veces, nos veñen, vamos, para o Obradoiro, mostriles, e casi, sin que nos digan de donde veñen, xa casi que estamos en situación de poder decir, pois este é da Ulloa, pois este é da Ulla, pois este... Sí, sí, sí, por sí, qué? Sí. Porque isto non é unha invención nin galega, nin de naide, é decir, sempre a xente tratou de distinguirse, diferenciarse, porque sí, porque sí. Sí, sí, sí. Entón, os mostriles mesmos, aínda que señan todo o mesmo, e se fagan todo o mesmo, e se fagan os mismos teares, porque os teares, nos agora podemos facer un tear dun ancho especial, va? Sí, pero sí, sí. Antigamente se facían na casa e antigamente tiñan unhas medidas, bien. Pois, aínda que señe todo o mesmo, efectivamente iguales, pero sempre vai haber unha zona en donde... polo que seña, porque lles gustou, porque unha tecela traballou moito e fixo moitas máis pezas. Bueno, pois o mellor o mostril que na provincia centro de Lugo está hacia baixo, na zona de Aulla está no medio do mostril. Sí, na sí, zona sí. De Palas de Rei, por exemplo, xa vamos de Verdarios, onde ademais de o mostril desplazado hacia arriba, atopamos como unos pequenos... cuadradiños amarelos que solamente os atopamos ali, pero os atopamos ali en aldeas distintas, é dicir, non é, non? Entón, dicir, hai un traxe tradicional galego, ou regional, ou como te queiramos chamar, único, non podemos dicir eso, tampouco podemos dicir que íbamos todos uniformados. Entón, cada provincia, o que sí que nos vai dicir e dar, son unhas peculiaridades. Por exemplo, as muradanas, va? Sí, ou, sí, por sí, exemplo, sí. Nós temos esta peza que defendemos como obradoiro a capa e espada, porque foi condenada por non levar simple e llanamente a gremán, que é a lenza, que non deixa de ser unha mantela. Sí. Pero para nós, a lenza é, non sei como decir, como estandarte da provincia de Lugo realmente. Levamos atopadas en torno a unhas 40 e tantas, 50, eu xa non sei cantas podemos levar. Nunca apareceu unha igual que outra. Sí. Pero todas están concentradas na provincia de Lugo. Entón, eu penso que estas peculiaridades, nós, claro, non podemos falar o mellor tan de forma tan concreta da provincia de Pontevedra, porque non estamos a estudiar a vestimenta da provincia de Pontevedra, sí. Que seguramente teñan algunha peza que digas estas aparecen en moita cuantía, o mellor teñen unha peculiaridade distinta, ¿no? a outras. Pero, vamos moito máis alá e nos defendemos a diversidade, porque sí, é decir, nin na mesma asociación defendemos a uniformidade. Sí. Porque ahora mesmo as grandes agrupacións, xustamente, eu comprendo que, oye, é un espectáculo que se monta, non? Sí, sí. Pero todas as agrupacións uniformadas, todas da mesma cor, todas ca mesma peza, todas, eso pode ser un espectáculo moi vistoso, pero se o levamos despois o que a vestimenta, e o estudio da vestimenta, nunca jamás, o sea, no, porque a xente non andaba uniformada ni moito menos. Sí, sí. Entón, había xente que era, bueno, con máis gusto vestida, sí. Había xente que era máis poderosa económicamente, sin ser moita diferencia, porque si estaban participando de unha mesma actividade iba a ser moi distinta cousa. Ahora podemos estar ricos, pobres e medianos bailando todos unha mesma rada. Sí. Pero antigamente non, xa o sabemos, non? Ah, non, pois está. Os ricos facían os seus as súas festas, os pobres tiñamos outra totalmente distinta, era moi difícil, que se mezclaran xa estratos sociais, bueno, de calquera maneira. Entón, eu non sei se contesto a pregunta ou non, pero un traxe. Sí. Eu a ver, creo haberla entendido que sí. Había que resumir de algún xeito que hai un traxe tradicional base, pero que despois están as peculiaridades. Efectivamente. Correcto. É que eu vin unha actuacións, varias actuacións de un grupo Rei de Viana. Ajá. E representaban as distintas, sí, os distintos traxes, distintas variantes, por eso eu lle pregunto a vostede, porque veixo que vostede está defendemos a diversidade moi documentada, sí. Entón quedaríamos un pouco con ese resume de que hai un traxe base, sí. Que despois estarían as peculiaridades específicas de cada lugar, por de ejemplo, cada... Sí, efectivamente, por exemplo, claro. Hai unha peza que non sei aí en Barcelona o que acostumbran a utilizar as, bueno, os diferentes grupos folclóricos, ¿no? Pero, por exemplo, aquí, as basquiñas, que lles chamamos, ou basquidas, como que irá a xente chamarlle, ¿no? Bueno, pues non sabemos, bueno, sabemos porque hai máis estudiosos no traxe que nos, así o levan, ademais, asegurado e aseverado durante moitos anos, ¿no? Bueno, pues as basquiñas son unhas pezas moi concretas, que son volta e media, digamos, ¿no? De rodo dunha salla e tal. Sí. Y esa é unha franxa que exactamente corresponde como se fora na bandeira galega, va? Por donde pasa a franxa azul da nosa bandeira. Sí. Pois exactamente, entra por Muros e sale por Ourense. Bueno, pois é unha franxa facendo exactamente a mesma maneira que a bandeira, en donde se aparecen ao largo de toda Galicia, aparecen esas basquidas, pero aparecen unha franxa central por la que pasa, ¿no? Sí, entón. Por exemplo, Lugo centro, Lugo capital. Bueno, pues aquí vai ser moi, moi, moi, moi difícil que aparezca de antigo unha basquida, a non ser que seña de un grupo folclórico. Sí. Ainda que seña un grupo antigo, pero, como decir, vestimenta aldeán, o sea, vestimenta nosa, no, non vai ser moi doado que apareza unha basquiña. Sí. Bueno, pues entonces sabemos, polo tanto, que eu si quero configurar un traxe da nosa provincia, por exemplo, bueno, pues teño que ter en conta que tratamos de ter en conta, ¿no? Ainda que a globalización existe para todo, porque agora xa é un feito. Bueno, pero sí que indicamos a xente que sí que primeiro busquen pezas da zona na que van a representar, a poder vestir, ¿no? De xeito que, por exemplo, ahora está se dando un caso, ¿no? Nos aquí atopamos dúcias e dúcias de refaixos de lá, ou xallolos, non sei como lle chama. Sí. Bien. É un feito que en Lugo, é Lugo montaña, en Lugo tal, é moito máis frío que, por exemplo, a provincia da Coruña, ainda que tamén ten monte, pero, bueno, ahora damos, bueno, pues vemos últimamente que asociacións culturais da provincia da Coruña, Coruña, ou sea, a nivel cero sobre o mar, pues efectivamente é unha peza super colorista que é o refaixo de lá, ¿no? Entonces, as agrupacións pues deron en copiar esta peza. Sí, está moi ben, levala, poñela, porque ademais nós estamos a defendela, se queremos que salgan para arriba. Pero teremos que ter en algún momento conta de aclarar que é unha peza que sí, na provincia de Lugo tiña unha xustificación que era o frío. Na provincia da Coruña, pues posiblemente non a teña. Por moi galega que seña, porque Lugo, gráficamente, por todos os sitios somos galegos. Sí, pero claro, na provincia da Coruña non se precisaba porque non baixaba a temperatura como nos baixamos. Non era, sí. Efectivamente, o sea, as pezas vamos a ver de onde son, porque se empregaban, porque se usaban, bueno... Pues, pois, pola miña parte, moitísimas gracias pola resposta. Deixo con Armando. Pois, eu, pois, nada máis que darlle as grazas por estar aquí con nosotros. Foi unha gran seña, mira, todo que seña. Unha grande mestre deste tipo de traxes, desde logo. Volveremos a incomodala en outros momentos para seguirmos falando destos traxes, dos nosos traxes. Así muy que pues moitísimas grazas, desde aquí dar grazas, mil veces grazas, porque bueno, supoño que efectivamente, o sea, defender todo o que teña que ver ca nosa cultura, e a vestimenta forma parte de evidentemente da nosa cultura, para nós pois é ademais dunha honra poder facelo, que é o que realmente nos move, pero bueno, entendemos que é necesario, o sea, o povo que esquece de onde sale, bueno, sí. Como se fabrica, como se fai e todo eso, está moi ben. Efectivamente. Moi ben. Pois moi ben. Moitísimas gracias, Armando. Pois de eso de grazas ninguna. Bueno. Unha aperta moi forte e un biquiño a todo Lugo. Pois pues será dado, na medida que poidamos será dado. Entraremos a través das redes, que ahora é moi doado. Sí, desde logo. Seguiremos vos desde ali. Das de acordo. Pois unha aperta moi forte. Gracias. Nada, outra, adeus, adeus. Pois despedimos a Tere, como non, esta grande mestre que é Xulio, isto, en fin, é unha mestre, sí, desde logo, e unha gran coñecedora, sabe do que fala. Sí. Así que, señoras e señores, despedímolo con esta música.